بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. هاي مصيبة جلبة الدبة إذن قلت يتد الله سبحانه وتعالى إذن دعنا نلاب ميلن صلى الله عليه وسلم كنما إذن غور مودن إصحابة بمقبة تنبتي بكالو دين هال نوهوتين. هاي بإذن الله تبارك وتعالى أنك إذن فتة fi jokkita gol ko dum woni war gol ta'liq e leedo deftere usulus sunnah li imam ahmad rahimahullahu ta'ala haray ko no yotirde non o do aqida leedo finde e tagol no leedo sendira haray ko hunde jeyande e piji duwaaji wattane de la musibe julbe teddube haray imam ahmad rahimahullahu ta'ala en janguno ahaya ha hewtuden e lasli nokku kabe maaki wal iman bil mizan yawm al qiyamati kama jaa yuzanu al abdu yawm al qiyamati fala yazinu janaha ba'uda. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala be maaki yodo lasli jeya do e lasli ni di fejjunen din lasidi ji molana di be maki wal iman e gombingol bil mizani ko dum woni pesirde den yawmal qiyamati nyande dargal kama jaa wa no ardi non yuzanul abdu ne danke on o pesoyte yawmal qiyamati nyande dargal fala yazinu ko dum woni hara o pesata to wendi makko din hara potata jana habaudatin embere gabitan wol sonsodiwi watuzanu kono woni kadi pesoyte a'malul ibadi golleji jiyaabe men kama jaa wa no ardini non fil athar immorde fil layeji kono woni eggalle wal iman e gomdingol kadi bihi dum don wat tasdiqu bihi e gongingol dum wal i'rab e durnagol amma radda zalika kala o ruttudo dum don wi kanyum holaaji ma dum gomdina wa tarku e tertagol mujadalatihi wenjondirgol le on ɗon ɓe makino jeeya e lasli kadi jeeya ɗo e lasliji usulu ahlus sunna wal jamaa wa anna allaha tabitino allahu ta'ala towɗon yukallimu o yewtudeyi al ibada jeeyaɓe yawmal qiyamati ñande dargal laysa baynahum hara ala hakkunde maɓɓe wa baynahu e hakkunde makko kanko allahu subhanahu wa ta'ala tarjuman ko ɗum woni neɗɗanke nantinowo wona e yewtede kon wal imanu bihi e gomɗingol ɗum ɗon kadi wa tasdiqu bihi e gongingol ɗum ɗon kadi ɓe maki hino jeeya e lasli kadi jeeyaɗo e lasliji ahlus sunna wal jamaa wal imanu bil hawdi gomɗingol weendu ɗu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam fodandu wa anna li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hawdan tabiti hino woɗen nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam weendu yawmal qiyamati ñande dargal taridu alayhi ummatuhu jippoyto e mayru ko ɗum woni yaroye e ndun ɗon weendu mofde maɓɓe ɗen arduhu yaajendi weendu ndu mislu tuli masirata shaharin ino fota yaajendi no fota embere juutende ko neɗɗanke yarata embere lewru aniyatuhu ko ɗum woni miranhoy weendu ndun ke adadi nujumi samai hino fotawano embere koode wonde kaasa mawɗen alama sahat bihi e dow konko selli e muɗum allahbaru ko ɗum woni kumpitale min gayri wajihin ko alda e yani ko ari e cenɗe buyi cenɗe buyi no ari e muɗum humpiti fi oɗo lasli ɓe maki no jeeya e lasli kadi wal iman e gomɗingol bi adabil qabri lette qaburu ɗen ɓe maki hino jeeya e muɗum kadi wa anna hadihi l umma tabitino ɗeɗo mofte tuftatanu fi quburiha ɗe landete le jarribete kander kaburuji majje watusalune lande anil imani ga e gombi nangal wal islami kanyum ma el islamu on wa man rabbuhu kohum woni joma mabbe wa man nabiyuhu kohum woni joma makko wa yatihi arane tanke on munkarun malaika jo wiyetedo ni wa nakirun e malaika jo gadi wiyetedo ni kayfa sha'a Allahu nonenu Allahu subhanahu wa ta'ala moyiri nonenu yidiri wa kayfa arada e nonenu falira malaika ben ardata wal imanu bihi yagumdin goldum do wa tasdiqu bihi yagongin goldum do be makino je ay lasliji molana di kadi wal imanu yagumdin gol bi shafa'atin nabiy sallallahu alayhi wa sallam tefoy gol ne lada sallallahu alayhi wa sallam wa bi qaumin yayim be go kadi yakhrujuna bi yaltine minan nari kander yite ba'dama ihtarabu ba'u nabi sumi be royti wasaru be wonti fahaman kunun woni sumu be ha nyelbini fayumaru bihim be do be yamire ila naharin fade changol ala babil jannati kadambugal al janna kama jaa wa nardini fil athar e batteji non kayfa shaa Allah nonenu Allah subhanahu wa ta'ala falira wa kama shaa eno yidiri kan fa Allah subhanahu wa ta'ala إنما هو الإيمان به عندن غمتن غلتن دو وقوائن وتصديق به يغمتن غلتن دو كني هرين مصيب جلبة ابدو بإمام أحمد رحمه الله تعالى إن صغني يمضو لفدي جمول نادي كو يوندري يغمتن غل درنغن غل كنوني الإيمان باليوم الآخر إذن أنده نجياء تغال الإيمان بين جيغو غمتن غل darangal imam ahmad rahimahullahu ta'ala ka usulus sunnati bi sappano en do lasiji molanaadi bi iznillahi tabaaraka wa ta'ala haray ko ni wondange sogirde di do lasiji ara imam ahmad rahimahullahu ta'ala kamatno do wonano fi jidin fejjiro tan woni ko be sogiramma kamatno do haray goppun go hino attiki goppun go jonnum bi iznillahi tabaarak wa ta'ala baawnde en firude ki e matun on e yiltoto ettiren lafiniji din no alhaaliji din fekkirtano bi iznillahi tabaarak wa ta'ala harayi koni wonden e soggirde darsu men on bi iznillahi tabaarak wa ta'ala ko yowndiri e odo lasni molanaado ko yowndiri e gomdingol ngal do dargal haray aranum dum e yewtay itan de maka malakul maut jippi fi sortugo ruhu o do ne tanke bawtudum hana tanke on surre bawtudum en yewtay ko innete kon al hayatul barzakhiyya yani ngurndan hakkunde itan de maka on tigi may hakane tanjum immintinete don tobere yikinde don den e yewtay fitnatul qabr lande gol ne dankon ka kaburu topper hikinde don den de yewte tenden azabul qabr wa na'inihi latte kaburu kanyum may nemaaji mudum bawto dum as-sa'a darangal wa asharatiha kanyum may imaneji darangal bawto dum yewten al-ba'ath ko dum woni im ummi dangal bawto dum an-nafsi sur wuttugol ka gutu fal bawto dum al-hash ko dum woni mobo yagongol kadarngal bawto dum as-safa'a te fore nen bawto dum as-suhuf ko dum woni dereeri din bawto dum maji'illahi li faslil qada' arroy wa Allah subhanahu wa ta'ala fi sendirgol nyaawu hakkunde yimbe be bawto dum al-hisab ko dum woni hasbede nen bawto dum wal-wazn ko dum woni fesirde nen bawto dum al-hawd ko dum woni wendu ne la rasulullahi alayhi wa sallam sappani en dum bawto dum as-sirat ko dum woni siratum bawto dum al-qantara ko dum woni yite walange baw yeso sirate ngeng ko dum woni bawto dum al-janna wan nar yite ngeng kanyum may al-janna um bi iznillahi tabaaraka wa ta'ala hare yi lasni ji imam ahmad rahimahullahu ta'ala yewti en kamatno do ko wano mi soggiri do bi iznillahi tabaaraka wa ta'ala woni ko wondenge nawrude yani nawren no golle den fekkirta non ha neddanke on e wayno dido ya e joma mudum Allah subhanahu wa ta'ala na to be aljanna na ta yentori mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo wado yengene don na to be yite na ta yentori mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo dandu en na to gol yite haray musibe julbe tel dube odo aduna mo wonde e mudum faccere fere ala odo aduna ko lanno wo joni ni odo aduna mo wonde e mudum nde do sare nde wonden e mudum nde do ko sare lannore joni ni musibe julbe teddube haray al iman bil yawm al akhir gomtin gol ko yondir e nyalande sakkiti nden ko dum woni sare la kara nden hino jeya e piji beidoji neddan kewngi limanu beidoji neddan kewngi gomtin gol Allah subhanahu wa ta'ala beidoji gomtin gol neddan kewng kon ko fejjoy taton ɗiɗo piiji fuu ko piiji ɓurtooji tabintinnude on tigi tabintinnude neɗɗanke on ɓeydamo limanu tuta neɗɗanke on e diina kan wakkilo yen woko mari feere rewa Allahu subhanahu wa ta'ala woɗɗito yeddugol mo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala ɗiɗo piiji ɗi wonɗen e yewtude e kowona ɗiɗo kadi haray neɗɗanke on hino duwa janguɗen ɗo ñande o ñande fiyo limanu makko on ɓeyda o anda wondema nde saare ka wonɗen ɗo nde ɗo ko lannore joni ni musibɓe julɓe tedduɓe haray hino ɗo hande ko hino ɗo hande piiji ndam wonuɓi ha yimɓe ɓen tawata hino welsindi hino jeeya e muɗum neɗɗanke on addegol ka hoore leydi ɗo tigi tigi on ronka andugol ko honno woni ko addira ɗo ɓawto ɗon sikka kañum si tawi woni ɗo iwama hande kadi haray lanni sa yimɓe ɓen hino jokki poyon payan yimɓe ɓen hino jokkimo kala hino waɗude ko faala ka hoore leydi Allahu subhanahu wa ta'ala ɗo a sikkay wona neɗɗanke on ko addaɗo neɗɗanke on a sikkata ko Allahu subhanahu wa ta'ala tagi mo addimo ka hoore leydi ɗo neɗɗanke on hino hollude wondema kañum hino jogii ko ɓeynata kon liberté d' opinion waɗugol kala ko faala alhurriya waɗugol neɗɗanke on kala ko faala ka hoore leydi ɗo musidɓe julɓe tedduɓe haray yo neɗɗanke on wattan yila anda ko addaɗo ko waɗaɗo ka hoore leydi ɗo aduna oɗo o lannay joni haray hino ɗo neɗɗanke on ko hani wattande yila e muɗum ƴewto e muɗum bimbi kiki jemma ñolorma sowno sowno waɗi noon anda ko wonde lajal ma ngal lannata ko wattangol yila ko wattangode anda ko wonde lajal ngal hewtede tawe koye hoore hon ɗum wonɗa haray neɗɗanke on yo tuubu ñande o ñande rutto ka Allah subhanahu wa ta'ala haray hande hiɗen surroyde yimɓe hande yimɓe hino mayde yeeso meɗen yimɓe hino nawnude ha maaya yeeso meɗen ƴettenɓe na ɓen surroyen arten ɗum ɗo en gomɗini ɗum ɗo yimɓe ɓen hino mayde neɗɗankengo maayey kono buy ko woni humpitaaki buy ko woni humpitaaki ko ittandema ka malaikajo sortowo ruhu on mo jippii ɗon fii sortugol ruhu on ɓawto ka sortude ruhu on neɗɗanke on ko feƴƴinta ɗon ha hewtoya ka ƙaburu muɗum ko feƴƴata ka ƙaburu ɗon ha neɗɗanke on inne hawa aw hanne imme fii daroyagol yeeso Allahu subhanahu wa ta'ala buy ko ɗum ɗo woni anndal musidɓe julɓe tedduɓe si tawi woni anndi ɗi fiiji a tertoto fiiji ndam a waɗay programme ji ma ɗin fof tawata hino yerodiri e ko Allahu subhanahu wa ta'ala yiɗi o yarni ko ko waɗi noon jiɗa anndi ɗiɗo fiiji hino habbi ma annduɗo ɗiɗo fiiji hino habbi ɗum haray ko woodani ɗum ko tuubugo rutto ka Allahu subhanahu wa ta'ala hebilano ɗum ɗo wona ogginagol le aduna on faamina kañum ko alhaaliji muɗum tun anndi fii muɗum haray ko wattangula musidɓe julɓe tedduɓe haray ko yen faamu wondema Allahu subhanahu wa ta'ala si tawi woni o haaji ko ha ñalande kaari woni ko wurata feccere feere ala yewtata ko ha ɗon woni ko ngurdam maɗan dogata ɓawto ɗum kanko Allahu subhanahu wa ta'ala ko kanko woni ko addunuma ɓawto ɗum kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o natte ka makko joni si tawi woni neɗɗanke a luɓike neɗɗanke mirangum ma o luɓima mirangum ñande o artani mirangum kum o innimi falama heddude mirangum ankum o neɗɗanke on feere ala a jonnitemo mirangum makko kum walillahi lmathalu l ala haray musidɓe julɓe tedduɓe neɗɗanke on fere ala feccere fere ala sitawi woni balde den landi haray ko mangur dandan ngurdat tan tanum kadi daro haray dum do ko yen watta nyila ne dan jaw sitawi woni o walike o nawni haray do jeya e fiji di duade wattan de yila hande dum do hino welsinda mo jamo sibbe yulbe teddube haray hino jeya e mudum ne dan jaw sitawi woni o walike o nawni ma dum sitawi wona nawnu do bayi al halimu kala allah subhanahu wa ta'ala andi ko honno ne dan ce on timmirta den tori mo kanko allah subhanahu wa ta'ala yarta ko timmode mo jere haray hino jeya e fiji waddi di nawnu do on arande huune nen taho weltagol ne o weltorta kodduri e allah subhanahu wa ta'ala si allah subhanahu wa ta'ala hoddiri ya nawnu tawi woni o hoddiri ko dum don woni ko fecciata haray ko waddi ma ko munnyagol on kodduri e mo allah subhanahu wa ta'ala waddi e ma don bawto dum tigi tigi on heba ko innete kon sikke labado sikke moye allah subhanahu wa ta'ala andita dum do koy morta ko kanko allah subhanahu wa ta'ala ko dum si allah subhanahu wa ta'ala on fiti en kadem bere makko ko yondiri e fi sortu go ruhu ne danke on e ko wona dum don ken ne lalo meden sallallahu alayhi wa sallam be maki wana imam muslim kanyuma imam al bayhaqi e imam ahmad rahimahullahu ta'ala yawtiri non bema kambe ne lalo sallallahu alayhi wa sallam la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala wata hay goto e modon dey mayu wata hay goto e modon fikkin si wona ha rahimo jogi e sikke labado sikke moddure allah subhanahu wa ta'ala ne dan ke on si tay woni malakul mautu ari fi sortu gol won si maki ne dan ke ko jorto allah subhanahu wa ta'ala sikke labado kon non la sallallahu alayhi wa sallam woni ko yeti en hino waddi ne dan ke on tigi tigi on nde o wonata hakkunde hulugol allah subhanahu wa ta'ala e jortagol moƴƴere makko den kanko allah subhanahu wa ta'ala o hulalette allah subhanahu wa ta'ala den bakkatuji ko waɗi kon o tan ino moƴƴere allah subhanahu wa ta'ala den e yurmede makko den kanko allah subhanahu wa ta'ala yani fa walike la jangal ari wona ko ya innu tigi tigi on ɗo haray a taɓike ko ya wonu hakkunde hulugol allah subhanahu wa ta'ala e tanƴinagol mo hula lette makko den tanƴinoɗa moƴƴere makko den kanko allah subhanahu wa ta'ala haray ɗum ɗo ko yen watta ñila haray hino jeeya e muɗum kadi neɗɗanke on si tawi woni neɗɗanke on o nawni nawnare nde yangodama ha ronkama no allah subhanahu wa ta'ala jarri borta woɓɓe goo noon ɓe waaloɓe yirgo e suudu wonɓe e tambitade wonɓe ɗaɓɓude lekki yahe ka labutane haronke har hawrodiraka e lekki ki arte ka suudu wonte ton wonɓe e yangade tawata koyo immine koyo walline koyo waɗe piiji ɗin fof tigi tigi on si ari ha hewti wano ɗo o haray neɗɗanke on nawnare nden ko nde tiiɗi wo nawnare nden ko nde tiiɗi wo wona koyo on tigi on yelo maygol e laaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam siɓe sappani en tigi tigi on ko yowodiri e ɗum ɗon wano imamu albukhari kañumma imamu muslim e imamu albayhaqi eggirani en noon hadis anas marfu'an o wi fa in kana la budda fa'ilan falyaqul allahumma ahyini ma kuntu alhayatu khayran li wa tawaffani idha kanat alwafatu khayran li nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki si tawi woni goɗɗo e moɗon yeloto mayde nden ɓawto ɗum ɓe yetiken wota en yelo mayde nden ɓawto ɗum ɓe maaki tawi woni yahi ha tawi woniray noon hara yo neɗɗanke on wiyu jooma an wurnan si tawi woni ko gurdam ɗan woni ko ɓuri lammo ƴande si tawi woni kadi ko ƴettudu gollam ɓuri lammo ƴande haray waɗiran waɗo noon haray ko wattan yo naako on tigi yelo mayde nden naakoye on tigi on yeloyo neɗɗanke wonɗo e wona ɗo e imminede walline waɗane ɗeɗo golle fo inna tigi tigi on haray hay o maya men seeda e muɗum min seeda e wodo yangi dum don fijirtaake wala taake fiw ne la sallallahu alayhi wa sallam ko dum ko woni ko be holli e ko do du'a allahumma ahyini ma kanatil hayatu khayran li wa tawaffani idha kanatil wafatu khayran li o do du'a ne la sallallahu alayhi wa sallam woni ko be tindini hare wata on tigi innu tigi tigon yo allah subhanahu wa ta'ala walludun nasirtira dum do haray on tigi ko baraji woni on do yanganade on woni hebude hara hino jeya e mudum kadi sitayi woni on netanke wali do fi maygol sitayi woni o do o wasi ke haray kon ko wasi don dum don kadi koyo koyo hittine ko dum woni kon ko wasi don dum don e yimbe nawru be nawru don be etobe totta dum do musibe julbe tedube haray ko wana non kadi ben sitayi woni wasi on ko wasi dagido wona wasi harmudo haray ko yibe ben eto tottanamo dum don haray hino jeya e mudum kadi tawabe ka netan ko fekkinta don ko dum woni longin golmo gol do kongol elado sallallahu alayhi wa sallam e wono be makirani en non be maki kambe elado sallallahu alayhi wa sallam laqinu mautakum la ilaha illallah من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه للاد صلى الله عليه وسلم بماكي لونجين بهم بميد مهدم قلوني سن توامك نكتن كون ميد لونجين مغل لكم قل لا إله إلا الله كرمك بهم حين يوتي كهن نفس لونجين الكونغل naya ar habito da nawnu don ko ma wolangol do kongol an wonudo don on ko ya wolangol do kongol la ilaha illallah no gasa ne danke on kanin kadi wolangol do kongol la ilaha illallah allah subhanahu wa ta'ala be ya ko mo ne la sallallahu alaihi wasallam be maki kala on mo sakiti kongol mudum wi golla ilaha illallah de himo ma ya onata e aljanna hara ko ye wattan yila wona har gol don son jamo inna tigiti on ko ma awola gol do kongol si on tigi seeda e makko wona non haray wonbe don ben ko be yewtu gol do kongol hara wona ko be bittimmo wona ko be sonjumo haray ko wana non kali e nelaano meden sallallahu alayhi wa sallam sibe sifani en piji buy ko yondire dum do haray si tawi woni ne nanke on tigiti on nde do nawnare ko dum woni de naborimo de accalimo haray wonu be don ben hibe duwa wattan deila e piji ndam hibe duwa wattan deila e piji ndam hino jeya e mudun sitayi ruhu won sortama de won be don ben ombata gite o do ne danke ko dum woni feddindo bawto dum be toranomo harabe nan gali e wadugol piji di anduden di musibe julbe teddube dalil mudun ombugol gite den kanyum ma e toranagol on tigi ko hadith mu ummi salama radiyallahu ta'ala anha filli wondo ka sahi muslim to ko non kadi imam ahmad rahimahullahu ta'ala hino ejjimo ko non kadi imam al-bayhaqi rahimahullah hino ejji o do hadith haray hadith on ko tabutulo lelado meden sallallahu alayhi wa sallam ummu salama hino sifana den do ko wi dakhala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala abi salama faqad shaqqa basarahu فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تباه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلف في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين واصح له في قبره ونور له فيه ام سلمه رضي الله تعالى عنها اين صفانو اندو فوندو دي مودي ماكو فكين نون لادو صلى الله عليه وسلم بيناتي كان رسودو لادو صلى الله عليه وسلم بيناتي كان رسود ابي سلمه او دو مو فكين دن كودوم وني تابي جيتي دن فورنديكه لادو صلى الله عليه وسلم كودوم وني be jetti soke je mabbe dem be ombi gite makko den be na kambe na sallallahu alayhi wa sallam sitawi woni ruhu an sortama sitawi ruhu an sortama jokkay ruhu on ko dum woni gite den bawto be wadi de do golle fadajjanasum min ahlihi pawto dum jeyaabe ka suudu ben beedo be nangi wadugol golle de andude den ko dum woni pesugol sonka wada nodda wawla fiji nelaado sallallahu alayhi wa sallam be maki la tad'u ala anfusikum la tad'u ala anfusikum wata on toro e hore modon innugol tigiti on ko beedo woni ko addayno hunde kari ko beedo wonno ko walito tono ko beedo wonno ko wat woni wattitirde ni haray hande kadi ngurnda ngamen tan bitti haray hande kadi men mara ko walito men alhali amen on men aduna amen on wattitiri ni nelaado sallallahu alaihi wasallam be maki wata on wadudum wawle ko moddi wawle kongu ilabadi ko wadi non malaika be wonbe tawabe non men haray kambe kadi hibe hibe amminde ko dum hibe woni wiide Allah subhanahu wa ta'ala jabu ko wonno e torade kon wota o ngowru dum don nelaado sallallahu alaihi wasallam kambe ko do duwa wonno ko be jangi benaki Allahumma ighfir li abi salama mitore kaba Allah subhanahu wa ta'ala ya ko abi salama o do ko dum woni pantu daraja makko pantende towunde ko wala non kadi lontina bawto makko zurdiyaji moddi ko wala non kadi ya ko damo an Allah subhanahu wa ta'ala yennanamo kaburu makko on nordinanamo kaburu makko on an Allah subhanahu wa ta'ala ila rasulullah alayhi wa sallam turum do woni ko be makalin sitawi woni neddanke on fino nyawlino dum don fo ete tigiti on ko wolire nyama ande dum don fo neddanke on e nyamaade den yobite haray dum do ko nyoggande rakudunde ko yowodiri e sitawi woni Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri wonde ma balde ne danke on ko ha do woni dogude haray musibe julbete dume de do huunde ko den do watan de ila wona pesugol fito linta wada tom piji di andu den di haray dum don fu yakaka yakal l'islam haray ko en tim wo ita golle dum don ne danke on jul don ko dum don woni ko ko dabira o andita wonde ma ko Allah subhanahu wa ta'ala tagi ne danke on sewri balde de lanni feccere fere ala haray ko ma ne danke on o ya hawta ya Allah subhanahu wa ta'ala haray musibe julbe teddube lasli jidi imam ahmad rahimahullahu ta'ala yewtidin hino jeya e mudum ko yowodiri e lette kaburude haray bi iznillahi tabaaraka wa ta'ala koni wonde nge sogirde o do darsu meden lette ko yowodiri e kaburu on hino jeya e mudum lande gol ne tankon ka kaburu hino jeya e mudum lette den ka kaburu kanyum may neema on ka kaburu hara yentere mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo yurme en o arsika en timmode mo yere o nordinana en kaburuji min din o danda en lette ko woni e mudum arsika en neemaji ko woni e mudum hara musibe julbe teddube o do ne danke sitay woni ko jabudo Allah subhanahu wa ta'ala woni ko Allah subhanahu wa ta'ala sifani en e munko sifani en wonde may en wonu e mudum o do ne tanke den himo maya mayde makko den newoto ko don si Allah subhanahu wa ta'ala himo yewta en ka deftere makko teddunde o wi innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun malaika fi jippike fi sortugol ruhu o do ne danke jabudo Allah subhanahu wa ta'ala be wiyeti giti ko wota on hulu wota on suno wota on hulu ka wondon e yawde ton wota on suno ko wondon accude immorde e galleji e sonnaabe e gedalbe e jawle wota on suno fi dum do wel tore on aljanna mo Allah subhanahu wa ta'ala sifan no on fi mudum kono ko wi en ko honno ko wi innal ladina qalu rabbuna Allah wiube menen ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko jeyme dum do hino holluma wondema ka hore meete wona am firli soto wada ko fala o ko Allah subhanahu wa ta'ala jeyma pawto dum wi thumma istaqamu be nyibi e deftere Allah subhanahu wa ta'ala den e ma ku jinna do sallallahu alayhi wa sallam be woni e mudum be do haray alhali mabbe on dem malaika hino jippo fi sortu go ruhu be do on be sortirayno ne wori non Allah subhanahu wa ta'ala himo yewta en ka deftere makko wi waja'at sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu taqid ko dum woni ndedo siwrere mayde mayde gongare be ndedo de ara de nanga ne danke on ko dum do wuladno da hida takko ko dum do latno da hida kala fi mudum ko dum do latno da hida rento fi mudum hande hande mayde den de ari hare musibe julbe tedduwe ko yen watta yira de lado menen sallallahu alayhi wa sallam wa nene aisha radhiyallahu ta'ala anha fil lurin wa hadithum ardika sahih al-bukhari no elaka sallallahu alayhi wa sallam bayde nauni naunare kabe fekkino don belatin hebe ya la ilaha illallah inna lil mauti sakarat elado sallallahu alayhi wa sallam belatin hebe ya ala munare gonga si won allah subhanahu wa ta'ala tabiti no wodani ledo mayde ko dum woni cedele ko dum woni musene elado ma sallallahu alayhi wa sallam odo o wali kabele bom makko o wi tigi tigi on alamu no rewetina Allah subhanahu wa ta'ala mayde de ngino Musa nelado sallallahu alayhi wa sallam wamma aminatum mayde de ngino Musa chalele mayde de ngino Musa dundo hino du'a ma wonande darsu dundo hino du'a wonande ma leson dundo hino du'a ila du'a taskade dundo anda ko wombo woni wiide mayde hino Musa nelado meden sallallahu alayhi wa sallam hadithon ko nene Aisha radhiyallahu ta'ala anha fillimo hibe tawa ha golle den wadi bawto dum hadithon ka bukhari woni ko woni hadithon ko selludo haray dum do stay woni ko neddan ke jawdo Allah subhanahu wa ta'ala sortu goruhu wonne woto ha yani dum don kadi hollali wonde ma neddan ke on si ko jawdo Allah subhanahu wa ta'ala Musa maydene Musa ta e makko dum don hollali dum don wadi non maydene gino wawi musinde musude ne anke on fiyo ne anke on yafe bakkatu jimu wono karam ko ben sappori non haray dum don hol lali wondema angal musugol mayde ne maatu musugol mayde den haray ne anke wona ne anke woru be ko Allah subhanahu wa ta'ala yamirikum haray ko wono non ne anke kadi o ne anke ronku do jabude Allah subhanahu wa ta'ala o do ke fero dem malaika hino jippo fi sortugol ruhu odo fi sortugol wonki odo haray dum don hino hulbeli Allah subhanahu wa ta'ala immina malaika den tawata den nibe sorta wonki odo kin harako hunde musunde harahino tidi Allah subhanahu wa ta'ala himo humpiti en dum nelado meden sallallahu alayhi wa sallam kambe kadi be humpiti en dum do haray ke fero on denki mo maya e juldo atawai hino serti musido juldo teddo haray ko yen watta yila mo kala e meden toro Allah subhanahu wa ta'ala yo arfu kudum timmode mo jere haray tobbere watteten nde watteten don den bawnde ne danke on maygol wonki ki sorte o do ne danke o tumbe e kasange otumbe goyti onabe o watte e juude Allah subhanahu wa ta'ala ko an wonno e salagol ko Allah subhanahu wa ta'ala woni yamirde ko an wonno e salade ko nelaado sallallahu alayhi wa sallama wonno e yamirde ko wadugol dum nden gida yewti ka hore do wonde ma dum do ko dum do nelaado sallallahu alayhi wa sallama wonno e mudun e sahaba be hawtu dum wiya tigiti won haray menen kadi ko dum do woni ko men tawi hande atumbama e kasange atumbama e goyki a fukkin tinama jonni to e gol joma mara to tigiti on woni a jabuno ko Allah subhanahu wa ta'ala ko nila do mun kon wiino hande a heptana dum do hore ma si tay woni asalino kadi urni da tonu da bala innu da an tigiti on haray menen ko dum do woni ko men tawi ya famu do kadi fu e mudum a hettay ko wonnoda e mudum ko golde hande do tigiti on ko a na fawno wo balani ko a ronda do a wawa na hore ma hay mere bawto dum tigiti on si tawi woni ko neddanke mo jana do haray tigiti mo hawji yo surre wano ardi non sami woni ko neddanke tigiti on alhaliji makko din hino hulbini haray sago makko na ko yo ronde onate ka gabu haray musibe julbe tentube do na ko yondire ahkamul janaiz wonde nge yewtude haray tigiti won ko yondire e ahkamul janaiz yoko yondire tandema neɗɗancon kawo maayata noon ko ɗum ɗuwaɗa waɗude e ñaawore ko yowondiri e fi fureeji ɗin haray Cheikhul Albani rahimahullahu ta'ala hiɓe jogii deftere labande ko yowdiri oɗo masala hiɓe sappi unwaano deftere maɓɓe nden ahkamul janaiz wa bida'uha ko yowondiri e ñaawooje fi fureeji ɓawtu ɗum ɓe sappoyi ko sakkitoode deftere maɓɓe yoga e bidiyaji wona e waɗeede ko yowndiri e maayeele haray hilan toroma so tawi woni a heɓii feere muɗum fi yeññagol e ndee ɗoo lowre ka yiltotoɗaa e ndeen ɗoon deftere e ko wonaa ndee ɗon kadi fi ya ɓeydo ko yowndiri e oɗoo alhaali ko waɗi noon ɗum ɗoo reway e kala neɗɗanke ko ko wonɗen e yewtude ɗoo ko ko wonɗen e yewtude ɗoo reway e kala neɗɗanke no o wayi wo nelaaɗo maa on sallallahu alayhi wa sallam ko oɗoo attaa sifeede fii muɗum a nanii ko ko yewti kon ko yowndiri e mayde nden wonde mahi nde Muusa haray ɗum ɗo yewaa wiyiltaade ka deftere fii yeññagol haray ko usuluuji imam ahmad rahimahullahu taala sappani en ka deftere ɗin fii wotan yaltu e deftere nden koye ɗin ɗon wonɗen e yawde e muɗum haray si neɗɗanke on surraama haray neɗɗanke on ko maa o lallitee ka kaburu makko hino jeyaa e muɗum ko karma ko ɓen sappii wondema fitnatul qabre fitnatul qabre kañuma adabul qabre hino serti yaani fitnatul qabre kañuma adabul qabre hino serti ko piijiri ɗi sertuɗi yaani sa innama fitnatul qabre haray ko lande ko neɗɗanke on landetee ka nder kaburu so surraama ton ko ɗum ɗon ɓeynnata fitnatul qabre ɓawto ɗum sa innama adabul qabre ko lette kaburu ɓen piijiɗi ɗi hino serti jooni haray hino jeyaa e muɗum ko attorten kon ko yowndiri e fitnatul qabre yaani landegol ka kaburu neɗɗanke on hara ɗum ɗon hino tabiti ka alqur'ana e kama kuuji nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam allahu subhanahu wa taala hino yewtan ka suratu ibrahim yuthabbitu llahu alladina amanu bilqawli thabite fi lhayati dduniya wa fi lakhira allahu subhanahu wa taala himo yewta hen o wii himo tabin allahu subhanahu wa taala hino tabintinana ɓe yimɓe ɓe yimɓe gomɗinɓe konngol tabutungol ngol kaaduna ɗo e ka laakara nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe firani en ko yowondiri e landegol ka kaburu immorde e hadis baraabun asim mo annduɗen hadis juutuɗo hadis juutuɗo sappanagol ma wondema neɗɗanken o landite ka kaburu makko o landitee ka kaburu makko ko ɗen lande woni ko cheikh mouhammad bun abdul wahab rahimahullahu taala yewti ka deftere maɓɓe moolanaande yaani ɗeri ɗin hino fanɗi kono ko woni nder ton kon ko huunde moolanaande woni ton ko ɗum woni deftere usulu salaha so a yettike e nden ɗon a faamayi ko yowndiri e masala mo wonɗen yewte ɗo moƴƴa allah subhanahu wa taala ko wi yuthabbitu llahu alladina amanu bilqawli thabit haray ɗum ɗo qawlu thabit on ɗo karmo ko ɓen hiɓe firani en ɗum ɗo wondema qawlu thabit on ko la ilaha illallah ko seeɗagol wondema alaama no rewe e gonga siwona allah subhanahu wa taala muhammad ko nelaaɗo makko ko jiyaaɗo makko haray ɗum ɗon hino tabiti wano ardi ka sahi muslim noon o sogji e sanadi immorde e makko o wii hon nun o wii ɗum ɗo haray tigi tigi on ko lette kaburu ɗen woni ko neɗɗanke on dandete ɗum ɗo o jaabo o lande ko o landete kon o tabitinane konngol tabutugol ngol haray hino jeya e ko egganien ko yowndiri e ɗum ɗo karmo ko e buy ko yowndiri e o e landitegol ka kaburu hino jeya e muɗum ibnul qayim rahimahullahu taala hino jeya muɗum imamu suyuti e ka deftere makko sabu sudur hiɓe yewti en ton yaani riwayaji ko sahabaɓe filli sahabaɓe yahoɓe noogayi e jeego fillaniɓe en wondema neɗɗanke on si o tawi o surrama ka kaburu o landitete sahabaɓe yahoɓe noogayi e jeego hino yewti en no yewti en ɗum ɗum haray hino tabiti musidɓe julɓe tedduɓe wono hadis baraabun asim mo annduɗen hadis juutuɗo on sa yiltike e makko a faamay ɗon no alhaali on woniri hadis baraabun asim on sa yelti ke don simo yewtuma ko honno bitan dema kane tan ko surra don ha al hali yidin kadarga harai hinu jeya do e masailuji bi yewteten ko yowandiri e lande gol ka kaburu joni non harai yalli ko muftedem fu woni ko landete ka kaburu kana de fu ko muftene laado ne sallallahu alayhi wa sallam ko be foma woni ko landete ka de foma je woni ko landete ka kaburu kana de fu harai tigiti on karmo ko be ben be wi tigiti on muftedel e foppo majje de landete te ka kaburu muftedem fu woni ko mofte fewni de do de woni ko fejjuno den de foppo majje de do de hebay ko innete ko landite gol ka kaburu haray ko neddanke goto woni ko lundi e mudum hibe innamo abi abdullah muhammad bin ali at-tirmidhi sahibu nawahid nawadirul usul fi hadithir rasul haray ono wona imam at-tirmidhi yani abi isa at-tirmidhi sahibu sunan wona on woni ko yewtaro odo ko abi abdullah muhammad bin ali at-tirmidhi sahibu nawadirul usul fi hadithir rasul amma o imam at-tirmidhi ko abi isa at-tirmidhi sahibu sunan wona on do woni ko lundi dum don haray no fotta wonde ma moftade de fof majje e landi tete gaburu si tay woni neddanke on hewti don dum do haray neddanke on yo en ban den don lande ko honno jaabi yo jaaboro ta den don haray no jeya e masala mo hikkinten don on noneji yimbe landi to yitebe ka gaburu wana nususuji din ardinon haray ino jeya e mudum wondema wano annaba ben kanyum ma yanube shahidi ben kanyum ma ben maybe kadi hara wana shahidi woni ko yani dum non gokaram ko be hino yewti e mudum be do be landi toyte wobbe ko kanimi wobbe go be landi toytaake hara hino jeya e mudum landegol ka kaburu feddego yani jama go de landi toytaake dum woni annaba ben annaba ben kam ko be no sabbi wonno be do be landi taake kaburuji ma kaburuji ma be sile woni be surra haray hino jeya e piji holloji en wondema be landi taake kaburu nusu suji ko dum woni kiye hino ari hollugol len wondema yanube shahidi ben be landi taake kaburuji ma jon non hiden andi wondema annaba ben hino buri yanube shahidi ben non non holluma wondema annaba ben be landi taake hara karam ko be no sappori non ko woni non wan annaba jom la annaba jom ko lan te ko fiime makko be kon do o lan do te kanko joni da lan mama kon woni annaba jom ma o kon woni annaba jom ma o ko yata ko muhammad sallallahu alaihi wa sallam dun do holli ma kanko lan ta o lan raage ko woni annaba jom bakko kanko muhammad sallallahu alaihi wa sallam en non be lan do taate wado karam ko be sappori non ina jeya e mudum kadi yanube shahide ben ben non kadi belam do taake wan ardi non de laado men sallallahu alayhi wa sallam gorko go o landi no be kambe na laado sallallahu alayhi wa sallam o wi honno o wi ya rasulullah ma balul mu'minina yaftanuna fi quburihim illa shahid qala kafa bi mubarakati suyuf ala ra'sihi fitna de laado men sallallahu alayhi wa sallam odo gorko landi be o wi ko honnum hebi gomdim be ben be landete kaburuji mabbe si wona be yi yanu be shahid de laado sallallahu alayhi wa sallam be naati kafaaji rewde ka hore mabbe den dum don yoni ko be landi tore yani hadithum himo ka ka sunanuji ko wana non sunanun nasaihi hadithum hinoton Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala be sellini hadithon ka kitabul janaiz haray pedo be landi toytaake haray hino jeya e mudum kadi peyimbe be landi toytaake wano si tay woni paykum kun helli fa ka fetini onno o landi toytaake ko wadi non o fawaka taw goddum kon non kadi fetudo kadi si tay woni o bayi onno kadi o landitaake ka landitaake ka kaburu makko ko wadi non fay kon kanyum may fetudo o do o farlaka haymer haray kono no woni masala ko yodiri e landi tawte ben en fami wonde ba annaba ben kanyum ma yande shahidi ben kanyum ma e faytum kum helifaka ha e yimbe fetu be ben be do be lantata ka gabruji mabbe haray do ko an ne nanke jogi do hakille wonno de jindu de ka holle do hala jangal tawi e mudum tawma e mudum harayan ko an woni ko landi tawte dum do yentodi mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo newlano yenno jaamore mum do waddo ngal haali on holbini mo sibbe julbe tettube bay sabu non dum do rewaye kala ne tanke harangino je e masala mo wattete don gon yarli heferbe ben kadi be lansde ka kaburuji mabbe heferbe ben yarli be lansde ka kaburuji mabbe haray karmo ko be hino luto diri e ko yowondiri e fi lansagol heferbe ben ka kaburuji mabbe hino je ya e jumhur be yahi yani fottande karmo ko be ben burbe duru de ben kibe yahi wonde ma heferbe ben lansde ka kaburuji mabbe kibe yahi dum non enun non wobbe wakali jomraabe gandal go wono imam ibn abdul bar al maliki e imam suyuti rahimahullahu ta'ala be do hino yey wonde ma kefero on ko buri feñude kon wonde ma o do lantata ka kabur makko amma non nafiqi jom o do o landitete ka kabur makko dalil mabbe on dalil imam ibn abdul bar kanyuma imam suyuti ko na be do yaro be do ko dalil mabbe on ko kanila do sallallahu alaihi wasallam be naki wa ammal munafiq awil kafir yani rawi on wadi sak ko filli wondema nela rasul sallam ko maki ko nafiqi jom ka ko kefero on woni ko be sappi e mudum haray hadithon no ka bukhari joni be inni aw on do awondo ko goddo e mabbe woni ko landito te ka gabo joni non kefero on bay ko kefero enafiki jom joni tikiti on be inni haray kefero bana wonde har no golude golle moje ka aduna do haray on don landito taake haray ko landito e monafiki jom kon haray kon woni sawab kon woni ko jitti ko karmo ko be jittine ko e mudum haray ko kongol jumhur gol wonde ma ne tanko won fomu do woni juldo woni kefero landitete landite ka kabu haray imam ibn qayyim rahimahullahu ta'ala mo wadi munaqasha mo ki mo yewti de do masala ka deftere makko kitabur ruh sa yilti ke ka deftere imam ibn qayyim rahimahullahu ta'ala kitabur ruh o tabado haray ko sengo derol cappande jeetati e tati sa yilti ke non ha cappande jeetati ha e jeego kimo sappi non ko ibn qayyim rahimahullahu ta'ala ka deftere makko kitabur ruh kimo yewti masala on fenyini don modja addi riwayaaji ko filla e mudum haray tigitigi on ko jicci e mudum ko wondema ko buri ko sellude mudum kon kefero on o landitete ka kaburu makko kono nafata ko kefero landitete ka kaburu nafata ko annon o mayi hore kefeo haray masala hikki don on masala mo wattete don on haray joni non bay woni ne tanke on ruhu makko on yarli non joni ndayi mo lamne ka kaburu makko ruhu on e bandundum tawi ne tanke on o surram malaika be ben ari fi landi tagol ko dum woni munkar kanyum ma e nakir joni haray be malaika be do taho be malaika be do dido be do koni woni ko be innira joni haray fi innugol munkar kanyum ma e nakir dum do wana innugol ella no e inde dem fiw na innugol ko anyini be madum dum do e dum do ya madum innugol ko faytaade sandari wano annabi ibrahim alayhi salam tumane malaika arno ka makko tigitigi on ko non kadi lut be wi tigitigi on on fero yimbe ko yimbe faytini be ni yani de tawata ayya non tigi ha hande anda on tigi ha hande malaika be ko non annabi ibrahim ayi be non be wi ko yimbe faytini be na en wol ko anyini be ma do siga goddo go ko hakilla yimbe gono firita alquran no palirano haray yimbe be ayida ni ha hande ko woni be do malaika be be arde landoma haray ko yondiri e ruhu on fi wondugol ruhu on e bandundum yani imam ibn qayyim rahimahullahu ta'ala he himo yewti en o masala do kadi ko yowondiri e odo yani jogondir go ruhu on kanyum mai bandundum sabu yimbe ko yowondir be engal ganda ko en ko falsafa ko sigadi biji be naziranta juldon ha be na tigiti gon lette kamru ala ko yawatan yila bayna kono sin nan kemayi be jogi subhayi bayna sin nan kemayi ko honno o lettirte ko honno jogati ruhu ko bandu ton woni ko surra ko yawatan yila imam ibn qayyim rahimahullahu ta'ala himo yewti en ko yondire do mas'ala jogondir gol ruhu on kanyum may bandu dum himo yewti en do ko yata e noneji juri o wi hinu je aranun dum ta'alluquha yani ruh ta'alluquha bihi fi batni al-ummi janina yani ruhu on e bandu dum den tanki on no woni bogo ka tegi yum mamudum ara himo wondi don e ruhu makko mondi don e ruhu makko bawto dum o wi honno o wi yaltugol neddan ton ara ka hore leydi do wona ka hore leydi do don kadi ara ni tan ko no wondi e ruhu mum o wi no jeyay mum don kadi den neddan ton hino daano si neddan ki on daanike neddan ki on si daanike o serta e ruhu makko kono wona serta den tawata hande kadi wawata yidi tade mum naru daani do para yo anda ko ne fejjule bawto dum ko imam ibn qayyim rahimahullahu ta'ala o yewti en nayagum dum ko jogo ruhu on kanyum may bandu dum ko hayatul barzakhia sine danke on surra may tan ma don do yo inna yo immo fi darya gol darmingal o wi dum do kadi ne danke on sertay e ruhu on gono nay nugo ko sertande fiw tawtar hel daki hay mere ko adi non ne danke on leftete en sapoto masala si tay woni ko bandu dum leftete e tay ko ruhu on en sapoto masala on inna lillahi tabaraka wa ta'ala o wi hino jeya e jowabun dum jogondir gor ruhu on kanyum may bandu dum si tawi inna ma yo immiti o wi ko do non uri ko tawata won ruhu on e bandu dum hino jogondir di do piji jowi imam ibn qayyim rahimahullahu ta'ala himo sappi dum no ka deftere makko ar ruh si tawi woni a yintiti ke don e o tabado haray ko sengo derol cappannay e tati ha cappannay e nay sa yintiti ke don ido fi jojo imam ibn qayyim rahimahullahu ta'ala himo yewti fi majji haray bawto en famude o mas'ala don mas'ala hikko todo don on koko yondiri en gayni ko yondiri e landite gol ka gabu en andi dum no hino tabiti wonde malu sunna wal jamaa hino tabintin ni dum don wonde ma neddan ken o landat ka gaburu makko so hewti don o landat haray ko non woni ko imam alu sunna wal jamaa woni ko fibi en yote e yimbe lundi be alu sunna wal jamaa e odo masala ko dum woni lande gol ka gaburu haray musibe jurbe teddube do al hali hulbini do ni neddan ke on baytum woni wandi o landi tete haray tigi on ko yo neddan ke on watta yila o landi tete ko hombo woni joma makko ko hombo o wonno e rewde si tay woni ko Allah subhanahu wa ta'ala wonno da e rewde waruda mo goto hawtidani mo haye mere ajabo to harayno newi si tawi woni ko cerno wonno da e rewde tawi woni ko wali wonno da e barki norde tawi woni ko nokkure wonno da e barki norde tawi woni ko kaburu wonno da e faabi norde musito jurdo tentro sa wona le aqida sellu don be do lette landite gol ka kaburu sa wona le aqida sellu don finde sellu nene ema ko ne la do sol ma ko ni la do sol sol la mona e mudum haray al hali min hulbini haray ko wodani juldon ko jabugol ko Allah subhanahu wa ta'ala wi kon e ko ne la do me dan sallallahu alaihi wa sallam ma ki kon ne dan kon wona e mudum sawi tu woni gonga kankari e ma da haray ne dan kon jabudum ko jebbila e mudum Allah subhanahu wa ta'ala en la do ko dum do woni ko be holli e ko yodiri e kaburu haray kaburu ne la do me dan sallallahu alaihi wa sallam bema kani en wono ka hadis bara wondema kaburu on koko beeli didi ko imma wendu aljanna madum wendu yiti an halan min hulbini ne dan ci on so surama ko immorde e nema woni ton madum yette haray azabul qabr ko yondiri e lette kaburu haray lette kamru den dundo kadi al sunna wal jamaa'i no tabintini dundo al sunna wal jamaa'i no tabintini koyondiri e lette kamru den haray ko ya famu wondema ne danke on si tay woni o surrama ma so surraka ya famu hay si tay woni ko ender honnu de woni ko buga ne danke on o lettete yani ko honnu innira do lette kamru den joni non inna ma wobbe go wana joni si be surrak harabe buga tum woni ko e ndiyam ma dum goddum go yalli don kede harabe lettete ma ka ko honno imam ibn al-hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala himo yawti en ka fathul bari himo yawti en ko yondi rewdo masala o wi inna ma udhifa al-azab ila al-qabr li kawni mu'zamihi yaqa fihi walakin al-ghalib ala al-maut أن يقبر وإلا فالكافر ومن شاء الله تعذيبه من الأسى يؤذب بعد موته ولو لم يدفن ولكن ذلك محجوب عن الخلق إلا من شاء الله إمام ابن هجر هم يقدم أولو مسألة إنه قال أي وقفوا من أبوغي إليا وقفوا سنة وقفوا وريدون دويدون دو وقفوا سرة نهانا سرة لنهم ويفاهموا ko letteden bakkindirana e kaburu on kon ko buri heewde kon ko buri doodude kon wondema yimbe men kwanduden ko surrugol woni ko julbe woni na julbe kwanduden ko surrugol ko non buri ko duudi amma non joni si tawi woni ne danki on o mayi wono kefeero on si tawi woni o mayi hay so bugama hontode hay say woni o iraka allah subhanahu wa ta'ala sino fala o lettayi kono non kadi on neddanke jeyaado ka julbe wondo yeddude Allah subhanahu wa ta'ala so mayi Allah subhanahu wa ta'ala sino fala mo lettude hay tayoni usurraka hay tayoni en surrali Allah subhanahu wa ta'ala mo fala mo lettude o lette na ya sikku wonde ma ko surrade kam tu woni ko lettete wona ko hakkille ma yawdon neddanke woni ko sunna ha wonti ndodi woni ko ndiya woni ko buga woni ko kulle buga na de nyami dum don fu ya famu si Allah subhanahu wa ta'ala ina fala lettude o lette Allah subhanahu wa ta'ala si mo fala kadi o lettata o wi kanko ibn hajar o wi si tawi woni woni dum do hino wirnani e enen en wawata innu gol tigi tigi on ne danke on hay say wo lettede en yeyi kanko Allah subhanahu wa ta'ala mo wadira piji inno o falira haray karmo ko be hino sappani en wondema hadisaji hino ari e tindinanni en e ayati alqur'ana ko woni e lette kaburu den kanyuma e neemaaji mudum imam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala himo eggani en don ko wonno kadi imam ibn qayyim rahimahullahu ta'ala hino eggani en don ko wonno kadi imam ibn rajab e alhambali hino eggani en don ko wonno kadi e ibn abdul izz alhanafi kan kadi mo eggani do ko na be do kadi be do fu hino eggani en wondema hino ahlus sunna wal jamaa'i no potti wondema lette kaburu den kanyuma e neemaaji mum din hino wodi hino tabiti musiddo juldo tedduɗo ya famu ko kona e yewtedɗo fi muɗum ko piiji wirniɗi ni ko ɗum si Allah subhanahu wa ta'ala manti woɓɓe ka alqur'ana sa waruka fuɗɗode bakara o wi ɓemɓe no gomɗina ɗum ko wirni no jeeya muɗum lette kaburu neɗɗan koko gomɗin ɗum ɗo hoolo ɗum ɗo anda ɗum ɗo waɗay no Allah subhanahu wa ta'ala falira o waɗay ɓawto ɗum Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kanyum may be be jantani ma do be do boy no eggi wonde ma dum do hino tabiti amma dalilaji wonum kal qur'ana Allah subhanahu wa ta'ala hino yewta en kissa ko yondiri e fir'auna yimbe mudum Allah subhanahu wa ta'ala wi wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab annar yu'raduna 'alayha ghuduwan wa ashiya ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب الله سبحانه وتعالى كما يوتين كسورة وغافر أويهن أوي ينتي قدوه يجي فرعون أيم بمود كأولي فندلت الله سبحانه وتعالى أوي كأييت ونكو بويبت بمبي أكيك نندي درنان غلداري benadu ite fir'auna e yimbe mudum benadu ite kapuri sattu de lette o do aya ko lasli molanaado mo ahlus sunna wal jamaa'at dallinori fi lette kaburu den bawtande neddanke on surrede woni imam ibn kathir rahimahullahu ta'ala igirani en non e ka tafsir makko haray ko ya famu wajul istidlal on nokku Allah subhanahu wa ta'ala wi annar yuraduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadd al-'adhab ya famu ko ko webitete e munun do ko yite ngen bimbi e kikiide be do hino leptede dum do ha dal gangal daro dum do ko ko hayatul barzakhia yani tan metane tanke on surra don ha inna yo immite nokku Allah subhanahu wa ta'ala wi wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadd al-'adhab nyande dal gangal dari nade fir'auna e yimbe mudum kabo sattu de lette holluma wondema ko arande da kay fawini annar yu'adun 'alayha ghuduwan wa 'ashiya dum non ko lette kabur karam ko be wono sappori non amma dum da ko tuma be hewtoyi tuma hewtoyi ka yite fir'auna e gurpo mudum nade e kabur sattu de lette hollu ko wondema lette kabur den hino hino hino hino hino, hino tabiti لأن الله سبحانه وتعالى وينك وكري سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وين من لفتي بلابي لابي إلي هنا جاء أمون كرم قبل سبي وندما أرمون قلت قول بك كبر مقب فوتهم دمون بلت يكيت هرأيكو يوتني للعب من صلى الله عليه وسلم بسبني يكبك إمام الطبري rahimahullahu ta'ala kanko kadi ka tafsir makko himo yewti en do fi o aya ka Allah subhanahu wa ta'ala bi sanu'adhibuhum marratayn thumma yuraduna ila 'adhabin 'azim imam at-tabari rahimahullahu ta'ala kanko bi o wi al-aghlabu min ihda al-marratayn annaha fil qabr wa qawluhu thumma yuraduna ila 'adhabin 'azim يقول ثم يرد هؤلاء المنافقون بعد تعذيبهم تعذيب الله إياهم مرتين إلى عذاب عظيم وذلك عذاب جهنم بيضاء الله سبحانه وتعالى لتو يأبه كقبر مأبه فوتهم ولتو يأبه كجهنم الله سبحانه وتعالى ينفتي أن أمدوك دفتر مكو إنكك الله سبحانه وتعالى أوي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا ونسيتها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى قول آية كلي كالله سبحانه وتعالى صفني في ترنغ والقرآن هم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ويجن الله صلى الله عليه وسلم وي نبك الله سبحانه وتعالى وي فإن له معيشة ضنكا مجلق قرنا بيتا وي فعذاب القبر قلت لت قبر من وي قلت لت قبر من هري إمام البخاري himo yewti akwan imam at-tabari ka tafsir makko himo yewti mo yewtiri ni tafsir wonde manna sallallahu alaihi wasallam fillani en ko wono non kadi mujahid ko wono non kadi himo eggani en dum do haray dum do hino tabiti haray ni laa meden sallallahu alaihi wasallam ka hadisaji mabbe kama ko yewti kadi no tabiti wonde ma lette kaburu den hino tabiti wono أرضي نونك أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال وي خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت يعني الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وي نلاب صلى الله عليه وسلم بيالتنا فيهن نانجين متوي بيناني هيتو كم من الله صلى الله عليه وسلم بماكي كو اليهود ونا إلتي لدن كقبروجي مونو هرأي دوندو هنو هلما وندما لتي قبرو دنكو غونغا لتي قبرو دن هنو ووجي نلاب صلى الله عليه وسلم وانا أنس بن مالك رضي الله تعالى أنه حديث ميت ما يوتو ديون وندما لله صلى الله عليه وسلم بيالتنو ها حديث ما أبو موسى أبو أيوب الأنصاري فلا نماهم wondema be yaltuno bawde nangi nge mutugol be nani bi to be inni tigdiom al yahud min lettere kaburoji mudum hadith on ko imam al bukhari kalima imam muslim woni ko yaltini hadith on mo hadith on hino seli no tabiti ko ala non kadi hadith mu anas bin malik radiyallahu ta'ala anhu o fillani en o wi delado meden sallallahu alayhi wasallam de naki laula an tadafanu lad'utu allah an yusmi'akum min adhabil qabr nenaa meden sallallahu alayhi wa sallam e wodo hadith mu anas bin malik radiyallahu ta'ala anhu billi wonto ka sahih muslim o wi nelado de naki sallallahu alayhi wa sallam si wona fi wota on surruno mi torotono Allah subhanahu wa ta'ala ne onanin taw lette be wona be lette be ka kaburu ari e riwaya go e riwaya mo abi sayyid al-khudri radiyallahu ta'ala filli o wi alladhi asma'u minhu wa fi riwayatin laula an tadafanu ila rabbina sallallahu alayhi wa sallam ko dum do woni ko be yewti haray karam ko be ino sappi ko yowondiri e fi odo masala yani nani ngol yimbe ben ko yowondiri e den onne anke wona do lettede ka kaburu yani ko biyo dum hikma hay yimbe ben nana ko Allah subhanahu wa ta'ala woni e lettude yimbe ben kon ka kaburu mabbe haray hibe addi hikmaaji be addi hikmaaji e mudu nalaba sallallahu alayhi wa sallam ko dum do woni ko be yeti en be wi si tan hara na be hulno yo yimbe ben ronku surrugol benani neno yimbe ben Allah be torno Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah sallallahu alayhi yimbe ben be do yimbe ko na lettede ka kabur ko haray kam ko be hino yewti e mudum ta'lilat di bungi no ari e mudum wonde mako wobbe gobe wi wonde mako hulugol tayibe ben terto don surugol wannan si bedani ime ko wona lettede ka kaburu kon beter don surugol ben tay surruna ni hanane kon ti wona lettede kon kon haray odo talil nanu woni haray mi jeyay mu dum kadi be wi wo ko si taw ko mo ne la rasul sallallahu alaihi wasallam hay betoro yo Allah subhanahu nani en dum don ko fi wota yimbe ben hulu accugol don surugol be ke don battangol kaburuji din fi wota be naru hitoji ko be yimbe wona be lettede to haray wobbe go kadi be wi tigiti yon neddan ko si nani dum do wawata hejude mudum haray neddan ko go o wawata to nude dum do haray musibe julbe teddube angal nani ngol yimbe ben fi lette kaburu den angal nani ngol yimbe fi ko koy me wona e lettede ka kaburu do har hino jeya e mudum talilat bu hino ari e mudum karmo ko ben hino sappi e mudum hino jeya e mudum suudugol yani hikma on suudugol surrugol on ne danke surrado don sitay woni yimbe ben nani dum don be yimbe surrado on digitigi on dum don denji laybe ben ta ko be gera awto dum be wi kadi no jeya e mudum e hikma on Allah subhanahu wa ta'ala a'lam sitay yimbe ben nani dum don be netigi digon do ko kale jom mo woni ko surrado kanko na lettede do andi dum don haray Allah subhanahu wa ta'ala ko hikma makko woni ko o suudiri dum don ko wono non kadi di tayi woni neddan kenani dum don dum do wawata hejude e makko kanno yimen sinani dum don haray o wullugol dum wadugol fiji di tawata Allah subhanahu wa ta'ala ila yarlaki haray hikmaaji bu ino yewta e mudum wallahu a'lam haray enen ko yen gomti wonde ma neddan kew o lettete haray do ko fiji wirni dini ko fiji surni dini kala ko yondi de ko wona ay yewtinde ko yondi e fiji wirni dini na ko ya lando ko no dum woni taw si dum wonay imam ahmad yi no kema to na ko ya wi lima wala kay ko ya tefto dum fiw haray hadisaji bu hino ari tabintin nan en wondema lette kaburu en hino selli hino tabiti haray masala moy kinten dongon ko yen famu wonde ma ɓen yimɓe surraɓe ɗon Allah subhanahu wa ta'ala hino yewti en o wii wala tahsabanna alladina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Allah subhanahu wa ta'ala hino sifano en wonde ma ɓen mayɓe tawata kaɓe maayi ton ko ka hare koka jihadiji woni koɓe feƴƴini fi ɓantugol lawol Allah subhanahu wa ta'ala ngol, wona pirugol fi leñol, wona pirugol fi dambe, wona pirugol fi ɗum ɗo e ɗum ɗo, wona ɗum woni ko ɗone pirude muɗum. Ɓantugol lawol Allah subhanahu wa ta'ala ngol fi sabilillah, na yaltugol e fiiji warindira innati idi on kañum kadi haray ko fi sabilillah woni ko lawol Allah subhanahu wa ta'ala woni e ɓantude aray masalahu biidnillahi tabaraka ta'ala arwe. Ko ya faamu nokkuka Allah subhanahu wa ta'ala wi ɓeeɗo ko wurɓe ka jomamaɓe hiɓe artikeede ton hannde ko ɗum ɗo yimɓe wonɓe wadde sirku nodda mayɓe ko ɗum ɗo ɓe woni e dalli norde. Ko Allah subhanahu wa ta'ala wima ɗo wala tahsabanna alladina kutilu fi sabilillahi amwata, nokkuka wi bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun, o wi ɓeeɗo ko wurɓe ka joma maɓɓe hiɓe artikee ton. Jon noon ɓeeɗo wonɓe noddude yimɓe surraɓe kaburuji ko ɗum ɗo ɓe woni e dalli norde, ɓe inda noon sellaka nodda ɓen yimɓe mayɓe haray ko ɗi noon ko wurɓe ka Allah subhanahu wa ta'ala ɓe nootutoma haray dalil maɓɓe on ko hujja mo tawata hino loyi wurin ko hujja hoore maɓɓe jento ko Allah subhanahu wa ta'ala wonma e wiide. O wi bal ahyaun inda rabbihim, ɓeeɗo ko wurɓe ka jooma maɓɓe goo ɗimmum ɗum yurzaqun hiɓe artikeede ton. Allah subhanahu wa ta'ala wiyalimaka aya yarzuquna ko wima yurzaqun, joni wonaɓe e artikeede ka jooma muɗum oɗo hino wawi arsukude goɗɗo goo wonɗo ka hoore aduna ɗo musidɓe yoɓɓe tedduɓe hara ko siga ɗi subuhaji ɓe woni e dallinorde ɓe innano sellaka neɗɗanke waɗe ƴengal rewe ko ɓe ndeko attawassul yani rewgol e makko toro mayɓe ko sika ɗipi joni ɓe ɓewni e dallinorde ɓe filira ayiyan ɓuranoɓe faale raw musidɓe yoɓɓe tedduɓe haray mayɗo on o wawana hoore makko hay mere nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam e teddugol muɗum e margol martaba muɗum kaɓe waali ɗon hay goɗɗo wataɓe nodde ɗon ɓe nafa goɗɗo goɗɗum musidɓe yoɓɓe tedduɓe. Hara hino jeeya e masala mo watteten ɗon on e koko yowdiri e lepte e kaburu on haray lepte kaburu on en yewtuno masala koko yowdiri e ɗum ɗo yaani hal yerli lepte kaburu ɗen kañumma e nema mum on ko e ɓandu ndun woni ko rewata ka ko ka ruhu yaani masala on lepte kaburu ɗen ma ɗum nemaji kaburu ɗin ko ka ruhu woni e rewde ka ko ka ɓandu haray karam koɓɓe hino sappi o masala ɗo haray konnguɗi tati hino ari e muɗum konngol aranol ngol wondema haray neɗɗanke on haray lepte ɗen ko ka ruhu tun woni ko waɗata yaani lepte ɗen ko ka ruhu tun woni ko rewata wona ka ɓandu haray hino yahi e ngol ɗon konngol e Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala ko wana noon kadi Ibnul Jawzi hino yahi e ngol ɗon konngol ko wana noon kadi Ibnu Aqil hino yahi e ngol ɗon konngol e konngol makko goo e haray ɓeɗon ɓe wiiri ɗum ɗon ɓe jogii taalilati kono tigiti on taalilati maɓɓe ɗi yani koɓe dalder kon dalli koɓe dalder kon na wondema hino iɗo tiiɗi haray kamɓe ko ɗon woni koɓe yaari ɓeyni wondema lepte ɗen ko ka ruhu tun wonaka ɓandu kono aray tigiti on taalilati maɓɓe ɗi no wiruɓen noon battane ala e muɗum e haray Cheikh l'islam Ibn Taymiyya rahimahullahu ta'ala himo wano oye girani en noon kama jumul fatawa on ardi kama jumul fatawa noon o wi hon noon o wi hada qawlun munkarun inda ammatu ahli sunna wal jamaa yani ngol konngol ɗo wigol wondema lette ɗen ko ka ruhu wonaka ɓandu tun imam Ibn Taymiyya rahimahullahu ta'ala o wi ngol ɗo konngol konngol añangol ni ko anda e dendanangal ahlu sunna wal jamaa en wondema ko khilaf ɗum ɗo wona ɗum ɗo few e hara hino jeeya e kongol timmol gol fi lepte den ti tawi ene ma so tay woni ko bandu ma do ko karuhu haray kongol timmol gol wondema haray ko ka bandu wona karu yani ko liddondu e gol kongol gol beeda ati yewtude yani gol no kongol be wi haray tigi ti yonne dan jongo leptete ko ka bandu wona karu haray be don kadi ko don woni woni ko be yari haray no yari gol don kongol Imam Ibn Jarir al-Tabari kwa nongkadi Imam Ibn Aqil ekongol makubo hara hullu gol ma wonde ma karmo kojo hino wawi karmo kojo hino wawi noru de sawaba karmo kojo hino wawi e ronku gol horu gol e sawaba hande hino jaya eko yimbe lundi de alu sunna wal jamaa wane dalli norde yimta gol e defde karmo kobe alu sunna wal jamaa dalli nora kuhuni dertong Benda tinggi yang haikari juga nuri ka, ayam muttabari juga nuri kuol, kari juga kari juga nuri kuol. Kau yang anu dengkar mau kau tinggal winda depe, kau hundu esar tinggi nuri kau bawa isi windu gol depe mak menen tau. Kau nak ambil tawam pe, yang gudere rodeste, kau hai mana hijauji, la ilah dengkar mau kau bawa nere udah isi windu gol depe dalam anda. Rai, saya tahu tidak hundu kau bawa la tinggi nuri kau nak kiri go. Nano kiri gobe wol tadum netanke goto tigi tigi on gantin do minani himo himo sendi dira hakunde defte defte de ahlus sunna wal jamaa windi kanyum ma kutubu sitta yani kutubu sitta en wandir den wona sahih bukhari sahih muslim sunan abi daud sunan tirmizi ibn majah nasa'i ziga wono den don o sendi dir fiw o wi ko tawata ka kutubu sitta kon atawa tabun non ka defte de wahabiyan ko be woni windude yani dum don ko angal andugol manhajul manahijul ulama andugol lawi di karamo ko be rewata fi wadugol ta'liful kutub fi windugol defte ukko e fi yiri e wolugol ko woli o hala sendi di rabbi jidi hala o masala don bi billahi tabaraka ta'ala wona nokku makko ni e nyoto e ka support den fi makko haray kongol imongol wiiden ko yowndiri e mudum beedo be wi haray ko bandu dum woni ko lettete wona ruubo haray kongol kongol tammongol e bendum be wi tigi tigi on neema on maadun letteden haray ko ka ruuhu e ka bandu kongol tammongol li wonde ma letteden maadun neema on ka kaburu rewata e mudum ko ka ruuhu ne danke e ka bandu ne danke haray tigi tigi on ko dum do woni mazhab mazhabus salaf mazhab ahlus sunna wal jamaa wonde ma ko be fidi kon lette den ko ka ruuhu e ka bandu fo e mu rewo ye e mudum wota sikko ko bali tum wona e letto yede ka kaburu ruuhu on lettata keto e yewti ibn qayyim rahimahullahu ta'ala ka lette mako kitabur ruuh o yewti en non fiji juwi katawata ruhu on kanyum maye e bandu dum hino jogondi hay so tay woni sertina sertan de few mi sappani ke ma don ko yowdi rew masala do awa haray ahlus sunna wal jamaa ko fibi kon wonde ma haray lette den ka rewata e mudum ko ka bandu e ka ruhu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wan ardi ka majmuul fatawa non himo yewti o do masala o wi balil azab wan na'im ala an-nafs wal badan jami'an bi ittifaqi ahli sunnah wal jamaa'ah kanke mo tamit rahimahullahu ta'ala o wi lette den madum ne anno neema on e fottande ahli sunnah wal jamaa'ah fottu mabbe wonde ma ko ka bandu e ka wu dum don ko dum non woni ahli sunnah wal jamaa'ah woni ko fotti e mu haray masala mo yekentem don gon ko masala ko yondiri e lette kaburu den yari lette kaburu den ko jokkondiroje ka ko tajoje so masala do kadi yewto ko yondiri azabul qabr ko ma wada bahar embere ko mari fere kon yego karamo ko ben sappi kon ha fenya na yimbe ben anda ko won woni ko habbi sayi tene jokki no wada ko fala o wona yete ne ko do deewter meden non angal andugol ko habbi musibe jolbe teddube ndaru si tay woni ko wondo e jangude lekkol tigti won so inna ma nyalande kaari be jogi evaluation ci be jogi examen be jogi brevet be jogi bac dum ko fu haray moy bari joni non dum to tawata dum do taburu on sa hewti don fi lande gol wono andir dem non sayyidna usman radiyallahu ta'ala anhu so arino o jodi ke katundu kaburu o jodo to no o wulla saba be lando tigi on ko hondu wonda wulude usman lontino do ne la do sallallahu alaihi wasallam ma yewde don fi mawdu moko ba anda do yuma yewtude don fi mawdu o do o jodo to no o wulla be lando mo fi honno o wi tigi tigi on ko do woni arande jippe jipporde den ni si tay woni do moji alhamdulillah si tay woni do mojjali ala yesu ko kan halion boni sayyidna usman radiyallahu ta'ala an huwa ma yawtude dum do taburu on si tay woni de jolande arande ka jolata don si tay woni alhalion moji yesu to moji si tay woni alhalion moji Allah mo si to jotto tebdu do haray alhalion min hulbini jonno yandi latten ko tay tagandi rojum kana tagidu rojum haray karamo ko be no sappi e mudum wondema kefero yansugo ka hore leedi Allah subhanahu wa ta'ala do hata way joma mudum kefero wurdo do woni e ko weli foti ha Allah subhanahu wa ta'ala ittiti dum tawi Allah subhanahu wa ta'ala o tubal ruti ka Allah subhanahu wa ta'ala o do lette makko den ko tabutu dum ko jokkondir dum tajondirta dalil mudum kalla subhanahu wa ta'ala wi annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya latta yite be wona e webitede mudum bimbi e kikide be wona webitede yite dum do kon kefero kefero mo jabani Allah subhanahu wa ta'ala anjuldo on sa tewti e kefero ha o torom fima e kado dinama a jokki weli foti an juldo mo tawata hida andi o do sobu mayi o tubali ko do woni ko fokkiti sa tewti ke wona o to on fima e kaado dina ma da musido juldo teddudo haraya bay li hore ma dum do woni kefero dalil mudum ko dum do tajo ndi sa bimbi e kikide ko dum do na rebe tede mudum musido juldo teddudo karamu ko ben be wi amma non on ne tanki won do e wadde geddi jeyaado ka julbe on won do wadde ka geddi hino jeya e karamo ko be wiibe joma ganda en wiibe tigiti on be yimbe wotinu be Allah subhanahu wa ta'ala kono be wadde geddi be wi tigiti o haray lettenen tajo diray wonde kono musibe julbe teddube letteden enen hiden andi lette lette ko e fande o simi mi ma kadna do kono na haliba on wonirta na non te wiite gabu haray be wi tigiti on lette taburu den tay woni ko gomdi be men koni be Allah subhanahu wa ta'ala be jara ko jobe be ma yaral be yeddu Allah subhanahu wa ta'ala tajo diray haray tigi tigi on mi on mi hawro dirani e dalil aya ma dum hadith ma dum athar sappido e mudum haray ko mi hawro diri e mudum ko ko karmo ko be wadi ta'alilat mudum wondema ko qiyas be wadi tigi tigi on fi bayyim be wotidinu be Allah subhanahu wa ta'ala maayidi e geddi letto cebe ka der yite ci say woni be jaw be heddo ta ko der tom be jaw yo ci der tom bena be ta al janna hare karmo ko ben yeru ko mi hawri e mudum kom qiyas on ko do woni ko be wadi hare ko embere won yeru dum do woni mi on ko mi jelliti e mudum ko karmo ko be yewti o do masal hare ko wodani ne tanke on ko tertagol kala geddi tubaru to ka Allah subhanahu wa ta'ala haray dalil mudum ko yondire e dido masala masailuji koko aw aya mo yewtuden dow do ko yondire e be yimbe letto tebe ka hondo ka kaburuji mudum haray hadithi no ari wondema ittado anas wondema lette gabru den haray ne dan ko letta ke su may haray tigi do hadithom ko hadithu lawdo imam ibn rajab alhamdali rahimahullahu ta'ala kino yewti e wondema hadith on ko hadith lowdo en golti to yibe lettaake e suma e hare hadith on wona selludo haray masala mo wotete ndon on yewti nane ko yondiri e hikma angal suudu e yari suudu gol yimbe ben ko yondiri e lette kaburu den haray sey woni hida faala beditaade ko yondiri e hikmaaji din hida waawi yiltaade sharhu al aqida al wasitiyya li sheikh muhammad salih bin wataymi rahimahullahu ta'ala hibe yewti mas'ala on arhibe yewti mas'ala on o tabado haray ko juzu immom sengoderol temedere e sappo e jeetati ha e temedere e sappo e jeenay Cheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ila yawti mas'ala on don harayda wawi yirtade to beydo haray mas'ala mo hikkinten don on musibe julbe teddube haray ko hikkinten don kon wakto yahi mudda kono yaqoto haray ko lepte ko yowodiri piji wadoji ha ne danke on lepte ka kaburu mudum hara hino jeya mudo karam ko be hino sappi piji ngam non andugo mako son wona tasabu lette kaburu den hida wawi andude dum don hema no remtora sabu sa anda hunde nga wata rentade mayre hara karam ko be hino sappi e mudum be inni tigi tigi on hino jeya e mudum geddi wadugol junuba bakkatuji di bakkatuji hino jeya e ko lettinta ne danke on kago woro mako Allah subhanahu wa ta'ala wi wa man arada dhikri fa innal umaysatan danka kala on ne danke durnido ga e jantore Allah subhanahu wa ta'ala de ngare no wodani mo ngurdam bittudam karma ko fi robbi alquran de ngani mo tabari e girani en non en si fanama e ko na on non kadi arai ma isa don danka on ko no jiyabu lette kabur be yidi ni jiyae wodata ha ne danke on lette ka kabur makko nyore harai no jiyae e baddidi no jiyae ko wala sahane tanke lette ka gawol ma faray ne tanke on koyo woddi to din non piji fu e wi no jiya e mudum kadi ko lette tan ne tanke on ka gaburu angal e lakintinna gol hurgo to soko lan andi tan na rasul sallallahu alaihi wasallam perewno gaburuji be ni tigi on haray jomiraabe be tido gaburuji hino lette de kambe na rasul sallallahu alaihi wasallam be heli leggal be fempi don haray na rasul sallallahu de holliti en wondema ko fi honnum beedo wonano elettirede haray joni non yettugol kanyum gadi inna away leggal madum sempay legal kabur ton fi yoy wonbe tambe o tambe lette haray illa rasulullah alayhi wasallam kambe be humti don wondema edo hino lettede an anda si ben don hino lettede haray tigi tigi gon wadu golle non golle ko bidiya non jeyaka kadina kwani non eggaka e fejjunobe ben wondema be wadayno dum haray ko tertal gol dum don kuri ko dum don woni ko moddi ko hare hino jeya e mudum sabu lette kaburu no jeya e mudum dasugol tonci mun din tawata ko teware dasugol tonci mun din ko watti ko tawata ko teware fas hande ko dum do yimbe ben tawata wolana ne tan ko nelaado sallallahu alaihi wasallam yibe maaki kala ko fekkiti ka hol udere ko kayite tawata hande ko dum do yibe wone darade jalkita sabota iya ne tan ko hino watto ina tigi on haray min wona fi man tagol mi woni dafir de tonki haray anati e kambaw bismillah tabaraka taala hede jogi bahar ko yondiri dum don haray karamo ko men hino jabi wondema sitay woni hay sitay wona man tagol wonda e dafir de tonki din hay sitay wona dar man tagol wonda e dafir de tonki din haray anati ka kamba ara musibe julbe ko watta ngolila ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamiri mahunde be yamir ne ngi piji go kala kana hore ma wadi woni hida wadude kala ko ka wirna ni mana hore den ala e wadude haray dire kan ta fof mabaka e ettuka na je tir gollo akira do ne la sallallahu alaihi wasallam na joda gol man tabe ne la sallallahu alaihi wasallam ko ayuti baa mabbe embere wonu marka fere mudum haray ne la rasulullah alaihi wasallam be holli en undo ilu je ay mudum watta lette kaburu ko yondiri e wadugol zina ko non kadi nyamugo riba ido piji fof ko wadoji hanne tanke on lette ka kaburu makko ray wo itagol dum do musibe jume tedube neddanke on koyo woddi to haray no jeya e sababuji dandoji neddanke on elekte gaburu gollugol e golleji golleji moddi Allah subhanahu wa ta'ala wi wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun Allah subhanahu wa ta'ala wi kala on golludo golleji moddi haray ko wonkiji mabbe woni ko be woni e lelnande dum non ko wonkiji mabbe woni maranoide dum non ka gaburu be hettoye dum non kala golludo golle moddi kala ko indi ta ko golle moddi sa wadi da hettoye haray won mujahid wal mujahid firlani non aya on non ko imam at-tabari rahimahullahu ta'ala ejjirani ka tafsir makko non mujallad no gaye e goa bon o wi fil qabr yani yamhaduna mujahid o wi fil qabr ko ka gabo haray ina rasulullahi alayhi wa sallam e bangilani en dum do haray ko watta ina fusibe julbe teddube haray no jeya e ton kadi e yanga gol fi bantu gol ka do dina Allah subhanahu wa ta'ala nela ba sallallahu alaihi wa sallam be rebbini dum do wonande ti wonde nanke maydo shahid dum dum dandu e molete kabur wono jangir no den ka fetten non ne nanke si maye lawa fi sabilillah antu gol lawla Allah subhanahu wa ta'ala gol fiyo ko gol Allah subhanahu wa ta'ala gol wonu dow na en gol ko piru gol fi lenyol na piru gol fi gongel aduna na piru gol fi dum do e dum do dey wiya ko fi antu gol lawla Allah subhanahu wa ta'ala gol fi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ko fi yo dum do wonu dow wana fi hebu gol gongel aduna wala fi dum do e dum do sa mayitum haray ko an dia wi ta ko fi sabilillah wala e mayde mudu ko e watta yila sendini re walu gol jihad ma ya fi sabilillah e yaltu gol ware fi gongel aduna ma dum fino nokkuji mudu ma dum do dum do waji watta tirani nan non dino cert ko e watta yila na ko ya etu webi ta wonki mara ka woni wo ko e watta ina musu jolbe teddu irje ya e mudum kadi e ko damdata lette kaburu den e mola go lette kaburu den nela do sallallahu alaihi wasallam be laad no kee be mola tono lette kaburu den haray dum do hino tabiti musibe julbe teddube haray ko wonde ngi takkitorde ko ndiri e o masala e azab al qabr o ko ben dim feddeji lundidi e o do lette kaburu be wiiti ki be lundi am sunna wal jamaa be wi lette kaburu den tabita no jeya mudum khawarij khawarij hino lundi lette lette kaburu den en yo inshallah en yo tay e dabbu jibe aroje pensite ko be woni khawari kwa non kadi mu'tazila mu'tazila kadi ino lundi e ahlus sunna wal jamaa e ko yondire e on do lette lette kaburu e haray be do bo be witi gi bion aray lette kaburu den de ala wano e non ko ni woni ko be fibi fibi haray ino jeya e mutazila en kadi wiube tigi digom haray lette gaburu den ko latoto ko hakkunde wuttugo wuttali en didi yani wuttugol ka gutufal ko din don hakkunde din don didi wona ko lette gaburu den woni ko wonoyta haray kadi ko hombe woni ko lettoyte kadi ko woni ko lettete ko be yimbe be yimbe tata ko yeddube gomdimbe be wadobe bakkatu ko fandi o andi e mu'tazila kanyum sine danke wadi bakatu haray ko manzila baina manzilataini yani wana alijanna wana yite ko woni ko be kilasi mo bismillah tabaraka taala ke baina fenti tirai usuluji be ha ne danke on anda har hande kan sai woni yewta ma fi mu'tazila madum e qadariya madum be do hara andai ko hombe kwannon andugol usuluji mabbe din hino moddi afamai dan inde mabbe hino yewti andai ko hombe woni be kono sai woni inde mu'tazila hino yewtere inde jahmiya hino yewtere anda ko be woni be haray be jidi hino wonama no wonama kisum kono bismillah tabaraka taala en heba e jondeji di yewteten andinen ko hombe woni be do anda usuluji mabbe din haray e wonde ma ko ben do yeddube Allah subhanahu wa ta'ala ka gom dimbe ko ben woni ko lettoyte haray hino yahi e ngol don kongol al qadi abdul jabbar min al mu'tazila haray na kongol selungol few harani mazhabu tammo on ko mazhabul jubai kanyum ma e gedal jomum on wondema lette daburu den ko wonoyta e mudum ko hefer bentum kanyum ma e fasikibe bentum ko bedo woni ko lettoyte ahlus sunna wal jamaa kambe ko be tabintinni wondema wondema lette daburu den kono sapporno den non masalo harani no jeya e mudum e tobere de watete don den fi bi do mazahibuji are mu'tazila kanyum kadi ko be hibe yahi e mudum wonde ma yimbe ko be lettete ko kanka ko honno si tay woni be lettete be lettama ka kaburu mabbe be famata dum ko sawe abdu ya maka dangal ko don woni ko be famata haray musibe yobe teddude dum do fogo majjere ni dum do fogo lunda gona al sunna wal jamaa ko woni e mudum haray al sunna wal jamaa ko jambude ngon ko hibude ko be hibi ko wonde ma lette kaburu tan no tabiti al qur'ana kadi may sunna ko muri karama ko be safani gel dum do haray musibe jobe teddude yo yaako to jonde ne juuti modja haray yen hatta do wallahu aalam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.